रा यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्वश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम जी छोटी होती भी अपने देवड़ों को अंदर कहा महाराज थोड़े ठहर जाओ, तो ऐसे स्टेज से ही रहते थे वनवास में, तो सही है लगन सी रघुवीर की इनकी सेवा करते है, जीवा विवेकी पुरुष शरीर है तत्परता से बड़े उत्साह से सेवा करते हैं। सीता जी है वो जो माया की बनी हुई है ना, उस सीता जी ने कटु शब्द कहे हैं, वो माया की सीता का ही हरण हुआ है। ये भगवान ने कह दिया है कि मैं कुछ अब ललित नर लीला करता हूँ, इस वास्ते तुम पापों में प्रवेश करो अग्नि में, तो अग्नि में प्रवेश कर गई। साक्षात सीता जी को रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, माया रूपी सीता थी वो लीला करने के लिए भगवान ने कहा। और ये मर्म लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे, लक्ष्मण जी को पता नहीं था। तो ये बात क्यों, तो जैसे आकर्षण सीता जी का राम जी के, राम जी का सीता जी के, ऐसे उर्मिला को लक्ष्मण जी के, लक्ष्मण जी का उर्मिले गए, पर लक्ष्मण जी बोले नहीं। राम जी बोले तो इतना शुद्ध प्रेम था, आदमी के जब मन में विकार होता है और स्त्री पुरुष का आपस में आकर्षण हो जाए तो अपने मित्र को कह सकते हैं, अपने से छोटों को नहीं कहते, बड़ों को नहीं कहते। वहाँ लखनलाल जी को कह दिया जो पुत्र की तरह था और चौकी करने सेवा करते थे लखनलाल जी, लखनलाल जी को कह दिया, कह देखो तात जनक तनया ये हुई, ये जनक राज द्वारा यही मालूम रहती है, धनुष यज्ञ जी कारण हो, जिन कारण हो सासुओं का और देवरों का बहुत स्नेह हुए लीला, ये एक विचित्र बात है। हमने सुना है प्यार से देखते जैसे माँ देखे, जैसे देवरों को भी मातृभाव था। सीता जी जब वाटिका में आई पुष्प वाटिका सज्जनों से जब में, तो उर्मिला जी भी साथ में थी, लाने के गए तो राम जी चलने लगी, सखियो साथ थी, बहनों थी, बहुत प्रेम ही। ससुराल में गई तो सीता जी का लक्ष्मण जी के प्रति मन छोड़ा। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्वश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम जी छोटी होती भी अपने देवराओं को अंदर कहा महाराज थोड़े ठहर जाओ, तो ऐसे स्टेज से ही रहते थे वनवास में, तो सही है लगन सी रघुवीर की इनकी सेवा करते हैं, जीवा विवेकी पुरुष शरीर है तत्परता से बड़े उत्साह से सेवा करते हैं। सीता जी है वो जो माया की बनी हुई है ना, उस सीता जी ने कटु शब्द कहे हैं, वो माया की सीता का ही हरण हुआ है। ये भगवान ने कह दिया है कि मैं कुछ अब ललित नर लीला करता हूँ, इस वास्ते तुम पापों में प्रवेश करो अग्नि में, तो अग्नि में प्रवेश कर गई। साक्षात सीता जी को रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, माया रूपी सीता थी वो लीला करने के लिए भगवान ने कहा। और ये मर्म लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे, लक्ष्मण जी को पता नहीं था। तो ये बात क्यों, तो जैसे आकर्षण सीता जी का राम जी के, राम जी का सीता जी के, ऐसे उर्मिला को लक्ष्मण जी के, लक्ष्मण जी का उर्मिले गए, पर लक्ष्मण जी बोले नहीं। राम जी बोले तो इतना शुद्ध प्रेम था, आदमी के जब मन में विकार होता है और स्त्री पुरुष का आपस में आकर्षण हो जाए तो अपने मित्र को कह सकते हैं, अपने से छोटों को नहीं कहते, बड़ों को नहीं कहते। वहां लखनलाल जी को कह दिया जो पुत्र की तरह था और चौकी करने सेवा करते थे लखनलाल जी, लखनलाल जी को कह दिया, कह देखो तात जनक तनया ये हुई, ये जनक राज द्वारा यही मालूम रहती है, धनुष यज्ञ जी कारण हो, जिन कारण हो सासुओं का और देवरों का बहुत स्नेह हुए लीला, ये एक विचित्र बात है। हमने सुना है प्यार से देखते जैसे माँ देखे, जैसे देवरों को भी मातृभाव था। सीता जी जब वाटिका में आई पुष्प वाटिका सज्जनों से जब में,